اس صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار مختلف ہے، ایک مقدار یہ بھی ہے کہ 2 کلو اور تقریباً 50 گرام گیہوں یا اس کا آٹا، اتنے گیہوں کی رقم بھی دے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.